मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। हमने इंदी भक्तिभ्याम च तक पढ़ा दिया था कि पुत्र इधे अथर्वण, ये पुत्र अथर्वण जो है प्रकाशित हुआ। समीधे दस्यु हंतमम, दस्यु को हनन करने वाला, दस्यु को मारने वाला जो है उसको, या समीधे सम्यक्तया प्रकाशित हुआ, दस्यु हंतम को प्रकाशित हुआ इत्यादि, बभू बभूवित इत्यादि हमने पढ़ा दिया था। और मृड मृद गुध कुश क्लिश वधव सक्त्वा, ये भी पढ़ा दिया था ना जी अनंत जी। अनंत जी नहीं पढ़ाया था, पढ़ा दिया था बसुधा जी। नहीं आचार्य जी, ये नहीं पढ़ा दिया आपने, वो इंदी भगवती ध्यान च पढ़ा दिया। अच्छा चलिए जी, तो इसको ये करते हैं। मृड पढ़ा दिया था। हाँ जी पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया था ना जी। हमें तो लग रहा कि हाँ, पता नहीं अब याद नहीं यार। अच्छा तो चलिए शुरू कर दे, और ये कर देते, ये करते हैं। चलिए, मृड मृदा गुध कुश क्लिश वद वसत्वा, मृड मने मृड सुखने, सुदादिगण की धातु है। मृदा मृद क्षोदे, क्रियादिगण की धातु है। और गुधा रोषे, ये भी क्रियादिगण की धातु है। और कोशा निष्कर्षे, ये भी क्रियादिगण की धातु है। और क्लिशा क्लिशु विवाधने, ये भी क्रियादिगण की धातु है। वदा वदा व्यक्तायम वाची, ये भुवादिगण की धातु है। वस निवासे, ये भुवादिगण की धातु है। तो मृडश्च मृदश्च गुधश्च कुशश्च क्लिशश्च वदश्च वश्च इति मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस्। तस्मात् मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस इतरे तर योग द्वंद समास हुआ। सॉरी, इतरे तरह में बोल दिया, समाहार द्वंद समास हुआ, क्योंकि एक वचन है ना, इसलिए समाहार द्वंद समास हुआ। ऊपर से असंयोगाल लिटकित से कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, मृडा मृदा गुध कुश क्लिश वद वसह धातो हो पर प्रत्यय कित्वत भवती कित भवती। फिर मैं बोल रहा हूँ मृडा मृदा गुध कुश क्लिश वद वसह धातो हो पर प्रत्यय कित भवती कित्वत भवती। मैंने ओम हेलो रुक जाइए थोड़ा सा जी। तो मृडा मृदा गुध कुश क्लिश वद वस इन धातुओं से परे स्वा प्रत्यय कितवत होता है। स्वा तो कित है ही, अब याद आ रहा है, बस इतने ही केवल बताया स्वा कित होता है। तो कित को कित क्यों कहा, तो नक्त्वा सेट से निषेध है, नक्त्वा सेट से निषेध है, इसीलिए मृदा गुध कुश क्लिश वद वसह त्वा। तो अलग अलग करेंगे तो मृदा सूखने मृदा क्षोदे गुधा रोषे कुश निष्कर्षे क्लिश क्लिशु विवाधने वद व्यक्तायं वाची वस निवासे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः त्वा प्रत्ययो कित भवति माने कितवत भवति। तो मृड धातु है मृड सुख ने अनुबंध लोप हुआ तो मृड हलंत हुआ त्वा प्रत्यय है त्वा। अब यहां पर जो है त्वा को त्वा बचता है का लशक से जो है इत संज्ञा क की संज्ञा तस्लोप दसर लोपा फिर त्वा तो मृड त्वा। इस स्थिति में जो है आर धातु का सिर बला दे वलादी जो आर्धातुक है उसको इट आगम होता है। बलादी जो आर्धातुक है उसको इट आगम होता है। तो मृड आद मने मृड इट त्वा है आदि आदि आदि में बैठ गया तो मृड इट त्वा है। अब अनुबंध लोप इत्वा हो गया। अब जो है यहाँ पर इत्वा यहाँ पर क्या कहते हैं कि इत्वा को मान करके मृड की अंग संज्ञा है अस्मात् प्रत्यय विधि सात प्रत्यंगम से और अंगस्य के अधिकार में जो है उगंत लोप पद से गुण प्राप्त हुआ। तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं उगंत लोप पद से गुण प्राप्त हुआ तो यहाँ पर अंगति जैसे निषेध होगा तो परंतु यह कि नक्त्वा सेट सेट त्वा कित न भवती। ये पीछे बताया था कि आगे भी पढ़ाया जाएगा फिर दोबारा कि सेट त्वा जो प्रत्यय है वह कितवत नहीं होता है। सेट त्वा प्रत्यय कितवत नहीं होता है। सेट त्वा प्रत्यय जो है कितवत नहीं होता है कि सेट त्वा प्रत्यय कितवत नहीं हुआ तो कित नहीं होता है तब जो है यहाँ पर पुगंत लोग पदार्थ से गुण प्राप्त है। तो फिर ये कह रहे हैं कि मृद धातु से परे त्वा प्रत्यय कितवत होता है। कितवत होने से कंगति जैसे निषेध हो गया तो मृडित्वा है और सु है और एक त्वा तो सुन का सुन, त्वा तो सुन का सुन जो है ये त्वा प्रत्यांत तोषण प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत जो है इसकी जो है अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने से अव्याद आप सुप अव्यय और आप से उत्तर अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है। तो अव्यय है मृत्वा उससे उत्तर सु है उसका लुक हो गया। प्रत्यय क्या है लुक क्या है प्रत्यक्ष लोप प्रत्यय के दर्शन का नाम लोक स्वरूप संज्ञा तो मृत्वा बन गया। इसी प्रकार जो है मृद धातु जो है मृदक्षोदे जो है मैंने मृदक्षोदे मृदक्षोदे मैंने मृदत्वा पीस कर मृदत्वा मैंने जैसे मृदत्वा करते हैं आनंद देकर मृद सुख ने सुख देकर ऐसे मृदत्वा जो है मृदत्वा है वह क्या बोलते हैं कि पीस कर गुद से गुधा जो है गुधा रोषे रोष अर्थ में है गुधा रोषे जो रोष है उस रोष अर्थ में हुआ कि गुधित्वा रोष माने रोष्ट होकर और कुशित्वा खींच कर कुश जो निष्कर्षे अर्थ में है कुश निष्कर्षे निष्कर्ष अर्थ में है और उसके पश्चात फिर जो है क्या है कुश निष्कर्षे फिर क्लेशित्वा क्लिशु विवाधने तो क्लेश देकर ये हो गया। और वद जो है वद का उदित्वा और वस का उषित्वा बनता है। तो वद का कैसे उदित्वा बनेगा वद व्यक्तायाम वाची है त्वा प्रत्यय ले आएंगे इतागम कर देंगे और इत्वा जो है स्थिति में जो है वची स्वपी यजादिनाम किति वची स्वपी यजादिनाम किति से वच स्वप और यजादियों को कित के प्रत्यय संप्रसारण होता है ये पढ़ा दिया हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो है संप्रसारण एक यन संप्रसारण यन के स्थान में एक संप्रसारण होता है तो व को उ हो गया संप्रसारण अच्छा पूर्व रूप हो गया तो उद इत्वा। अब यहाँ पर इस स्थिति में जो है उद इत्वा इस स्थिति में इत्वा को मान करके उद की अंग संज्ञा है अंग संज्ञा से पुगंध रूप से गुण प्राप्त हुआ क्योंकि नक्त्वा सेठ सिर्फ कितबत नहीं होता है कितबत नहीं होने से जो है जब पहले कित है तो कंगति जैसे निषेध होगा तो बोलते नहीं नक्त्वा सेठ से कितबत नहीं हुआ तो फिर जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि वध धातु से परे जो त्वा प्रत्यय कितबत हो जाता है त्वा प्रत्यय कितबत हो गया कितबत होने से जो है कंगति से निषेध हो गया और उदित्वा हुआ फिर सु आ गया सु का वैसे पूर्व सब मतलब त्वा तो सुन कसुन से अभ्य संज्ञा अभ्याद सु का लुक हो गया। ऐसे ही वस धातु है वस धातु को भी जो है त्वा कुकित होने से जो है वैसे वची स्वपी वची स्वपी यजादि नाम किति तो ये यजादि में है ये यजादि जैसे वद धातु यजादि गण में है ऐसे ही आप यजादि गण में आप यजादि को करेंगे आप यदि देखना चाहें तो देखना देख सकते हैं कि एक मस्तिष्क में संस्कार बन जाएगा। आप धातु पाठ में आप वद धातु या वस धातु आप निकाल लीजिए सब एक ही प्रकरण में है वद व्यक्तायाम वाची निकाल लीजिए ये जो होगा वद व्यक्तायाम वाची या वस निवासे भारीगण का ये भ्वादिगण में जो है वदो व्यक्तायाम वाची है ना 22वां पेज शायद है हमारे पास 22वां है। हाँ देखिए निकालिए यज देखिए 22वां हमारे पास जो है वैदिक यंत्रालय से जो है जैसे यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु यज धातु निकालिए, मिला यज देव पूजा संगति करण दानेशु। कुलकुल वाले भी निकालो धातु पाठ में जी, बालबोध मनीष सुबोध सब निकालो। देखो अदादि गण से पहले, अदादि गण से ठीक पहले यज धातु है, देव पूजा संगति करण दान अर्थ में मिला। अनंत जी मिल गया सर जी। हाँ तो यज देव पूजा संगति करण दाने सु डू अप विज संताने छेदने च वह प्रापणे इति पचादे अनुदात स्वरितेतः स्वरितेतः सतति सुदात। ये तो उसके है बस वह प्रापणे, केवल मैं धातु धातु बोलूंगा कि यहाँ से फिर मैं शुरू करता हूँ। यज देव पूजा संगति करण दाने सु डू अप विज संताने छेदने च वह प्रापणे वस निवासे वे तंतु संताने व्यय संवरणे व्यय स्पर्धायाम शब्दे च वद व्यक्तायाम वाची टूसी गति वृद्धो इति यजादि गण समाप्त। मैंने यज से लेकर के टूसी गति वृद्धियों तक ये यजादि गण है। गुरुकुल वाले समझ में आ रहा है, गुरुकुल वाले को ये यजादि गण है। इसमें वद धातु है, वद का भी उदित्वा हमने बनाया था यजादि गण है, और ये जो है वस उषित्वा जो बनाएंगे तो ये वस है, समझ गए। तो वस धातु है, वस को जो वसी वची स्वपी नाम की तीसरे जो संप्रसारण हो गया उस मैंने वह को उ फिर संप्रसारणा च से जो है पूर्व रूप हो जाएगा, तो हो जाएगा उस और इत्वा है। अब इस स्थिति में जो है सासी वसी घसी नाम च, सासी वसी घसी नाम च, तो सासी वसी घसी नाम जो है 8-3-60 है। निकाल लीजिए अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 60 नंबर सूत्र है 8-3-60। निकाल लिया सासी, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। गुरुकुल तो आवाज ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्या कर सकते हैं। 8-3-60 पढ़ाया था क्या सर जी? ये पढ़ाया था किस प्रसंग में पढ़ाया था? नपदांतर जो नप उसमें पढ़ाया था। चलिए कोई बात नहीं, अब ये कर ही दिया तो जो है सौ को सौ करता है ये जी। तो सासी वसी घसी नाम च, तो सासी वसी घसी नाम इकारंत पुमलिंग सासी वसी घसी शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, च व्यपद है, तो सासिश्च वसिश्च घसिश्च सासी वसी घसय तेषां सासी वसी घसी नाम इतने तरह योगद्वंद हो गया। और इसमें जो है सहे साढ़ा सह, इससे 8-3-56 नंबर सूत्र इससे सह की अनुवृत्ति आ रही है, और इनको जो है 8-3-57 इस इनको की अनुवृत्ति आ रही है, ये अधिकार सूत्र है तो इनको की अनुवृत्ति आ रही है। और अपदांत से मूर्धन्य 8-3-55 है, उस पूरे सूत्र का अधिकार चल रहा है। और संहितायाम जो है तैरोवाच संहितायाम जो है 8-2-160 नंबर सूत्र है, उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सह जो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सहे साढ़े सह से, वो सह जो है षष्ठी विभक्ति है। तो अर्थ हो गया सासी वसी घसी नाम धातु नाम, क्योंकि तो सासी धातु है, वसी धातु है, घसी धातु है, तो सासी वसी घसी नाम धातु नाम सकारस्य स्थाने मूर्धन्य भवति। अपदांतस्य मूर्धन्य है, मूर्धन्य भवति कदा? इनको उत्तरस्य, इनको इनको जो पंचमी है तो इनक वर्गाभ्याम उत्तरस्य, इनक वर्गाभ्याम उत्तरस्य सासी वसी घसी इत्येतेषां धातूनां सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः भवति। समझ गए जी? जी। तो तो यहां पर जो है ये वस है, तो इस वस के सकार को मूर्धन्य हो गया इन और कवर्ग से उत्तर, इन और कवर्ग से उत्तर। तो ऊ जो है, ऊ जो है उस जो हुआ है, तो ऊ है इन, उससे उत्तर जो है सासी का माने वसी का सकार है तो उसको मूर्धन्य हो गया। तो अपदांत में है, पदांत तो है ही नहीं, तो उसको स को श हो गया तो उषित्वा बन गया। समझ गया जी? कोई शंका इसमें? नहीं नहीं। अच्छा चलिए जी आगे। अब आगे है मृद मृद गुध हो गया, अब आगे है रुद विद मूषा ग्रही स्वपि प्रच्छ संश्च। तो रुद विद मूषा ग्रही स्वपि प्रच्छ, प्रच्छ तो ये प्रच्छ है, प्रच्छ छकारांत पुमलिंग रुद विद मूषा ग्रही स्वपि प्रच्छ शब्द षष्ठी विभक्ति सॉरी पंचमी विभक्ति एक वचन, और सन जो है नकारांत पुमलिंग सन शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन च अव्यपद। फिर एक बार बोल रहा हूं, रुद विद मूषा ग्रही स्वपि प्रच्छ छकारांत पुमलिंग रुद विद मूषा ग्रही स्वपि प्रच्छ शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन सन नकारांत पुमलिंग संसद प्रथम व्यक्ति एक वचन च अव्यपद है। समास हो गया रुदश्च विदश्च मुषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रट च, एक वचन में प्रट बनता है, छ को ट हो जाता है, तो प्रट च इति रुद विद मुषा ग्रही स्वपि प्रट प्रट तस्मात रुदा विदा मुषा ग्रही स्वपि प्रच्छ। ये इत्रेतर ये समाहार द्वंद समास हो गया, और त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। अभी जो मृद मृद गुध को शक्ति सवाल सत्वा सत्वा उसके पढ़े हैं, उसके सुक्ता की अनुवृत्ति आ रही है, और असयों का लिट की जो आपने पीछे पढ़ा एक दो पांच उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि रुद विद मुषा रुद मने रुदिर अश्रु विमोचने, विद मने विद ज्ञाने अदादिगण का, मुष मने मुषा स्ते चोरी अर्थ में जो है, ग्रह ग्रही मने ग्रह उपादाने, और स्वपी मने स्वपसये, और प्रच्छ मने प्रच्छ जिप्सायाम। तो रुद विद मुषा ग्रही स्वपी प्रच्छ धातु पर प्रच्छ धातु पर या सन अक्त्वा है, इसलिए च से अक्त्वा की अनुवृत्ति आ रही है, और सन तो है ही, तो सन त्वा प्रत्यय ऐसा द्विवचन करेंगे तो, और सन च अक्त्वा च प्रत्यय एक वचन करेंगे, सन च अक्त्वा च प्रत्यय कित भवति, माने रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छ धातु पर सन च अक्त्वा च प्रत्यय कित भवति, मने रुद धातु से परे विद धातु से परे मुष धातु से परे ग्रही धातु ग्रह धातु से परे स्वप धातु से परे और प्रच्छ धातु से परे। ओह कट गया, रुक जाइए, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये हो रहा है, अब क्या करें। तो रुद धातु से परे विद धातु से परे मुष धातु से परे ग्रह धातु से परे स्वप धातु से परे प्रच धातु से परे सन प्रत्यय और त्वा प्रत्यय कितवत होता है। एक साथ करेंगे तो रुद रुधिर अश्रु विमोचने विदत ज्ञाने मुशस्ते ग्रह उपादाने सबसे प्रच्छजिप्सयाम इत्येतेभ्य धातुभ्य परौ इत्येतेभ्य धातुभ्य परौ त्वा सन प्रत्ययौ या सन त्वा प्रत्ययौ कित्वत् भवतः कित के समान होते हैं। कित के समान होने से उदाहरण है रुदित्वा रुदिशति, त्वा प्रत्यय में रुदित्वा, सन में रुरुदिशति, विद का विदित्वा त्वा प्रत्यय में और सन में विविदिशति, और मुष धातु से त्वा प्रत्यय मुषित्वा, मुष धातु से सन प्रत्यय मुमु शीशति, ग्रह धातु से गृहित्वा त्वा प्रत्यय और ग्रह धातु से गृहित्वा और इसका जो है ये गृक्षति सन से, और इस सब से जो है त्वा प्रत्यय से सुप्त्वा और सन से सुषुप्सति, और प्रच्छजिप्सायाम जो प्रच्छ धातु से त्वा प्रत्यय पृष्ट्वा और सन हो जाएगा पिप्रच्छीवसति। तो आइए अब एक एक पर इस पर हम विचार करते हैं। ओह बेचारा का गुरुकुल में परेशानी हो रहा है उन लोगों को, ये जो है को आज परेशानी हो रही है क्या, सुनाई नहीं दे रहा है जो पीछे मैं बताता हूँ। हेलो, तो जैसे रुद है, रुद से त्वा प्रत्यय किया तो हो गया रुदित्वा, इसमें कोई विजेत नहीं है, रुदित्वा रोकर विदित्वा जानकर मुषित्वा चुराकर ये पूर्वति सिद्धि हो जाएगा। बस इसमें जो है जो गुण प्राप्त है माने पुगंत लोपद से जो गुण प्राप्त है उसका जो है ये कंगति जैसे निषेध कर देगा, तो से प्राप्त गुण का निषेध करना कित करने का प्रयोजन इससे ज्यादा नहीं है। अब ग्रह से है, ग्रह धातु से उत्तरक्त्वा प्रत्यय किया, सुन रहे कि नहीं गुरु गुरुकुल वाले ब्रह्मचारीगण? नहीं सुन पाए तो जो मैं पढ़ाता हूँ आप ऑनलाइन सुनते हो कि नहीं? हाँ नहीं सुनते हो? गुरुजी को बोलो व्यवस्था करने के लिए, गुरुजी है कि नहीं यहाँ पे? हम इसके बाद बातचीत करते हैं, परंतु तुम लोग में तो एक भी एक और बीमारी है ना कि वो अच्छे से अच्छे फोन देते हैं और तुम लोग खुट खुट खुट खुट करके खराब कर देते हो। अजय अरे तो नहीं होता तो यहाँ मत रहो, गुरुकुल में जाकर के रहो। अब हमारा दोष नहीं देना हम, क्योंकि आप तो पढ़ाना शुरू किए हैं और आप लोग कटो या नहीं कटो हम ये नहीं करेंगे। मैं खड़े शब्द में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आगे ऐसी स्थिति होगी कि आगे चलते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, यदि नहीं कुछ समझ में आएगा तो फिर बाद में हाथ में अंधकार मिलेगा, अंधकार को पकड़ते रहना तुम लोग। यदि इस पर आप लोगों ने ये नहीं किया तो हानि आप लोगों की होनी है। चलो जी, तो ग्रह धातु है, ग्रह से जो त्वा प्रत्यय हुआ, त्वा जो त्वा से जो है फिर जो त्वा को इट इत्यादि करके त्वा, अब इसमें जो है रुद विद मुष ग्रहित हुए प्रसंसा जो है ग्रह धातु से परे जो है त्वा प्रत्यय कित होता है, इसका प्रयोजन ये है। एक सूत्र है ग्रह को संप्रसारण होता है, ये बहुत बड़ा सूत्र है, वो निकाल लीजिए 6.1.16 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 16 नंबर सूत्र है। ग्रही ज्या वई व्यधि वस्ति विचति वृषति पृछति भृजती नाम च, निकाल लीजिए, निकाल लिया था। हाँ, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि बीचति वृष्टति पृच्छति बृजति नामुंगिति च। तो इसका जो पदच्छेद है, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति बृजति नाम, इकारांत पुमलिंग ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति बृजति शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और ङिति तकारांत पुमलिंग ङित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और च जो है अव्यपद है। अब समास है, समास है ग्रहिश्च द्याच वैश्च व्यधिश्च व हाँ व्यधिश्च व्यधिश्च और वष्टिश्च विचतिश्च वृश्चतिश्च पृच्छतिश्च बृजतिश्च इति ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति बृश्चति पृच्छति बृजतयः तेषां ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति बृश्चति पृच्छति बृजतीनाम् इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ग्रहिश्च द्याच वैश्च व्यधिश्च वष्टिश्च विचतिश्च पृच्छतिश्च भृज्यतिश्च इति ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृज्यतयः तेषां ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृज्यतीनाम् इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समास समझ में आ गया सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? अब आगे इसमें अनुवृत्ति आ रही है, वचि स्वपि यजादी नाम किति जो है 6-1-15 उसे किति की अनुवृत्ति आ रही है, चौ ने उसको खींच लिया चुंबक की तरह। तो अर्थ हो गया कि ग्रह ग्रही इक स्तुप धातु निर्विशेष में तो इक है प्रत्यय है, और कहीं पर स्थित है ग्रही में जैसे ई है, वही में ई है, वष्टि में जो है स्थित प्रत्यय है। तो ग्रह माने ग्रह उपादाने और ज्या वयहानौ और वही व्यय माने व्ययों माने वही जो है यहाँ पर वे धातु है, वे तंतु संतान है, उस वे को जो वही आदेश हुआ है वो वह आदेश है व्ययो वही। और व्यध ताडने वश कांत व्यच व्याजीकरणे और ओ भ्रष्टु छेदने प्रच्छ जीपसायां भ्रष जपाके इत्येतेषां धातूनां संप्रसारणम् भवति। संप्रसारणम् की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, संप्रसारणम् जो पीछे प्रसंग है, श्यंग संप्रसारणम् पुत्र पत्य तत्पुरुषे 6-1-13 से संप्रसारणम् की अनुवृत्ति आ रही है। तो इत्येतेषां धातूनां माने ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृषति पृच्छति बृजति नाम धातूनां धातूनां यणः स्थाने इक संप्रसारणम् भवति, क्योंकि इगण संप्रसारण उपस्थित हो गया ना जी, यण स्थाने एक संप्रसारण भवती नीति परता चात किति च माने गित के पर रहते चकार कित के पर रहते चकार से कित के पर रहते, तो गित और कित के पर रहते इन धातुओं को संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर ग्रह धातु है तो ग्रह धातु को संप्रसारण हुआ तो कित के पर रहते, तो यहाँ पर नक्त्वासेर से निषेध था और ये क्या कहते हैं कि ये ग्रह धातु से परे त्वा प्रत्यय को कितपत कर दिया, कितपत करने से कित परे रहते यहाँ पर संप्रसारण हुआ और र को री हो गया, यन के स्थान में इक हो गया, तो इरी री तो र के स्थान पर री हो गया तो गृह हो गया, और गृह और इत्वा हो गया। अब इसी स्थिति में जो है इत्वा को मान करके गृह की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा में से अंगस का अधिकार चला और उस अंगस के अधिकार में ग्रहो लिटि दीर्घ। ये 7237 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7237 7237 ग्रहो लिटि दीर्घ ग्रहो लिटि दीर्घ ग्रह अकारांत पुमलिंग ग्रह शब्द पंचमी व्यक्ति वचन सभी निकाल लिया सूत्र जी। अतः हकारांत पुमलिंग ग्रह शब्द पंचमी व्यक्ति वचन है, अलिटी तकारांत पुमलिंग अलिट शब्द सप्तमी व्यक्ति वचन है, दीर्घ अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रथम व्यक्ति वचन है। समास है अलिट में न लिट अलिट तस्मिन अलिटी नहीं तत्पुरुष समास है। ऊपर से आधात का सिर बला दे है 7235 नंबर है, उससे आरत का सिर बला दे के नृत्यारे रामदास का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि ग्रह धातु हो ग्रह ग्रह धातु हो ग्रह धातु रंगस ग्रह धातु जो अंग है या ग्रह अंगस ग्रह वही है कि ग्रह है ना जी, तो ग्रह रंगस्य ऐसा कर दीजिए ग्रह रंगस्य या ग्रह धातु रंगस्य या ग्रह धातु रंगात ऐसा पंच अंग अंगस्य को षष्ठी में बदल पंचमी बदल दीजिए तो ग्रह धातु रंगात ग्रह धातु उधर चले जाइए बच्चा गिर न जाए उधर जाए उधर जाए ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य इतः जो इट जो है प्रथमा उत्तरस्य के कारण षष्ठी में बदल गया उत्तरस्य के कारण षष्ठी में बदल गया तो साथ व्यक्ति भी प्रणाम इसलिए इतः स्थाने दीर्घो भवति अलिटि परतः माने लिट भिन्नः अलिटि अलिटि माने लिट भिन्नः लिट भिन्न आर धातु के पर लिट भिन्न आर धातु के परत क्योंकि आर धातु है ना जी आर धातु का सिर्फ वलादी से वलादी आर धातु को इटागम कहा है ना वलादी आर धातु को इटागम कहा है वलादी आर धातु को इटागम कहा है तो वलादी आर धातु को इटागम कहा है तो इसलिए वलादी लिट भिन्न वलादी आर्धातु को ये होना चाहिए क्योंकि लिटि अलिटि आर्धातु कस्य की जन्म वृत्ति आ रही है वो आर्धातु कस्य आर्धातु के अलिटि के कारण सप्तमी में बदल गया तो आर्धातु के ऐसा अर्थ हो गया और अलिटि है तो लिट अलिटि का मतलब लिट भिन्ने ऐसा तो लिट भिन्ने वलादौ आर्धातु के परतः इतः स्थाने दीर्घो भवति ऐसा हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य इतः स्थाने दीर्घ भवति लिट भिन्ने वलादे आर्धातु के परतः या षष्ठी में यदि आपको करना है इसमें तो इसको ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि ग्रह धातु उत्तरस्य लिट भिन्नस्य बलादेह आर्धातुकस्य आद्यवयवः इतः स्थाने दीर्घः भवति। समझ गए जी? मैं बोला कि ग्रह धातु जो अंग है ग्रह जो अंग है उससे उत्तर लिट भिन्न बलादि आर्ध धातुक के आद्यवयव जो इत है क्योंकि वो आगम जो है आग्नि का भाग होता है आगम जो है आग्नि का भाग होता है इसलिए वहां पर जो है वह उसका भाग मान करके उस इट को दीर्घ हो गया। आद्यवयवस्य आगमस्य आगमस्य भी जोड़ दीजिए आद्यवयवस्य आगमस्य या आद्यव सीधे बलादे आर्धातुकस्य माने बलादे माने लिट भिन्न से भिन्न से बलादे आर्धातु कस्य आगमस्य इट सारे बलादी आर्धातु के आगम इट के सामने आगमस्य इट सारे दीर्घा भवती। तो या तो अलिटी को षष्ठी में बदल दीजिए या आर्धातु के को सप्तमी में बदल दीजिए। समझ गए जी? अनंत जी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी। दोनों तरीके से आप अर्थ कर सकते हैं। या तो कर दीजिए ऐसे कि ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य इतः स्थाने इदागमस्य दीर्घ भवति लिट भिन्ने बलादे अर्धातु के परतः, ऐसा। नहीं तो दूसरा है कि इतागम बलादि का ही आद्यव्यव है, आगम आगमी का भाग होता है, तो उसके उसको ध्यान में रख करके तो ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य लिट भिन्नस्य बलादे अर्धातु कस्य आगमस्य इतः स्थाने दीर्घा भवती बलादि अर्ध लिट भिन्न बलादि अर्धातु के आगम इट के स्थान पर दीर्घ होता है। तो दीर्घ हो गया, हो जाएगा गृही त्वा, ये बन गया गृही त्वा। समझ गया जी? कोई शंका तो नहीं किसी को? स्वाति जी, रोहन जी, वसुधा जी, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए, उनको आवाज शायद नहीं जा रही है। अब जो है जैसे स्वप धातु है त्वा प्रत्यय में, तो स्वप तो वची स्वप जन्म की थी, तो स्वप सीधे पढ़ाई हुआ है, तो उसको जो है स्वप को जो है संप्रसारण, स्वप को जो है संप्रसारण होगा। तो स्वप से स्वप से परे त्वा प्रत्यय है और उसको कितवत होने से क्या हो गया? कितवत होने से स्वप है, त्वा है, त्वा है, वाको कितवत किया, वाको कितवत करने से क्या हुआ कि वची स्वपी या जो नाम की स्वप को जो है संप्रसारण हुआ, संप्रसारण होने से वाको उ हो गया, तो हो गया सु हो गया, संप्रसारण में सुप हो गया और त्वा है सुप्त्वा हुआ। प्रच धातु करेंगे प्रच जिप्सायाम, तो यजादि गण का है ये, तो प्रच से र को री हो जाएगा, पिच और त्वा है। फिर इसके बाद जो है पिच त्वा, फिर पिच त्वा, और इसमें जो है ब्रज भ्रज स्त्रीज मृज यज राज भ्राजाम स, तो छकारांत धातु है उसको शकार हो गया, तो पृष्ठ त्वा और सुनाष्टु कर दीजिए तो जगह पृष्ठ त्वा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर दो चीज है पृष्ठ्वा में, एक तो ये है कि जैसे सुप्त्वा और पृष्ठ्वा, इन दोनों में त्वा प्रत्यय को इटागम हुआ, त्वा प्रत्यय को इटागम हुआ और इटागम होने से उसका जो है एकाच उपदेशेन उदात्तात्, उपदेश में एकाचरणदात धातु जो है उसको इटागम नहीं, बलादी उपदेश में एकाचरणदात होगा उससे परे बलादी इटागम नहीं होता है। तो ये स्वप धातु जो है एकाच है और अनुदात्त है, ऐसे प्रच जो धातु है एकाच है और अनुदात्त है, तो उपदेश में एकाच धातु है उससे परे बलादी धातु को इटागम नहीं हुआ, तो नहीं होने से प्रेस हुआ है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि भाई तो रुदाविद मुषग्रही स्वपी प्रच्छ संच, तो आपने त्वा किया तो यहाँ पर त्वा को कितमत करने से क्या लाभ हुआ, क्योंकि त्वा तो कित संग अपने आप में है ही, जैसे वही शंका हो सकती है ना जी, वही शंका होगी कि भाई इसको त्वा को कित क्यों किया गया। तो इसका उत्तर ये है कि 26 नंबर सूत्र निकालिए, रलो विवधा धलादे संश्च, रलो विवधा धलादे संश्च निकाल लिए, 1, 2, 26 अजी जी निकल। हाँ ये कह रहा है कि रलो विवधा धलादे संश्च कह रहा है, अभी बस आगे तो पढ़ाएंगे ही, अभी तो ये है कि उकार और इकार उपधा वाली जो रलंत हलादी धातु है उससे परे सेठ सन और सेठ त्वा प्रत्यय विकल्प से कितबत नहीं होते हैं, ऐसा कहा। ये विकल्प से कितबत, तो वो भी ये सेठ को ही करता है, सेठ सन सेठ सुख त्वा, मने एक बार होता है एक बार नहीं होता। तो वैसे तो यहाँ पर ये प्रश्न हुआ भाई, यहाँ पर भी तो सेठ सन का, जबकि यहाँ पर तो स्वप धातु और जो प्रच धातु है ये तो अनित है, ग्रह धातु तो विध्यर्थ है, ग्रह जो है ग्रहण जो है विध्यर्थ है, क्योंकि ये विधि के लिए है, और स्वप और प्रच धातु में विशेष रूप से इस पर मैंने प्रश्न किया था कि स्वप और प्रच धातु तो अनित है, सो इनको जो है कित का निषेध ही प्राप्त नहीं था, ये जो है ये जो नक्त्वा सेठ जो है, नक्त्वा सेठ जो ये था कि सेठ क्त्वा प्रत्यय कितबत नहीं होता, जो 18 नंबर सूत्र है, इससे कित निषेध प्राप्त ही नहीं है, तो पुनः इससे उत्तरक्त्वा प्रत्यय को जो कित करना जो है व्यर्थ है, कित उसको कित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो कित है ही नहीं। तो इनका ग्रहण जो है वास्तव में त्वा के लिए नहीं है, ये वास्तव में सन के लिए है, समझ गए जी। इसको सन से इसमें निषेध की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब सनत्वा दोनों का है, यदि अलग से तो पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर जो स्वप और प्रच्छ का जो ग्रहण किया गया है वह सन को कित करने के लिए है, न कि त्वा को कित करने के लिए, ऐसा इसी को आप समझिए। समझ गया सभी जी, अजय। तो वो सन को कित करने के लिए है, इसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है तो पृष्ठवा माने कित है ही, कित होने से यचीसोपजय नाम कित से जो है संप्रसारण हो गया है, तो सुप्त्वा बन गया है और पृष्ठवा बन गया है। अब यहाँ पर जो है पृच्छ जो है पृच्छ जिप्सायाम, तो इस अवस्था में प्रश्च भ्रज सिज मृज यज राज को तो श हो गया, अब पहले जो है छ को श करना पड़ेगा, भ्रश्च भ्रज सृज रिज मृज यज राज भ्राज छाम छकारांत और शकारांत, इसे ये तो छकारांत तो स्वयं अपने आप में मिल गया ना जी, एक बार इस सूत्र को निकालिए, तो 836 नंबर सूत्र निकालिए, 8236 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 36 नंबर सूत्र निकालिए 36। तो यहाँ पर ये कहता है कि ब्रज धातु सिज धातु मिज धातु ये धातु रज धातु भ्राज धातु और छकारांत और शकारांत वाली जो धातु है तो छकारांत में प्रच्छ धातु हो गया। तो ये छकारांत और शकर छकारांत धातु है, इसको छकारांत धातुओं के जो अंतिम अल है उसके स्थान पर शकार होता है झल के परे और पद के अंत में, झल के परे और पद के अंत में। तो झल परे है तो आपत्य झल है, तो श को मान छ को श हो गया, छ को श हो गया है और इसके बाद टू से ट हो गया तो पृष्ठवा बन गया है। परंतु एक सूत्र है ये जो बता रहा है 6417 नंबर सूत्र है, 6417 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, इसके बाद समाप्त करते हैं। छो शुडनुनास के चा छह चार उन्नीस नंबर है। समझ गए, 6419 निकालिया जी। ये कहता है कि छ और व जो है इसके स्थान पर श और ऊट, छ के स्थान पर श व के स्थान पर ऊट, ये जो है आदेश होते हैं अनुनासिक प्रत्यय के परे रहते और क्वी और झलादि कित कित के परे रहते। ये झलादि कित है तो आप प्रत्यय जो है कित है, तो झलादि कित है, झलादि कित के परे रहते छ के स्थान पर व हुआ, सॉरी छ के स्थान पर श हुआ और फिर ब्रज से जो है वो श को श हो गया। ये क्रम है, इसमें इस पर कल विचार करेंगे। अब ब्रह्म जी समय हो गया, सामान्य रूप से देख लिया तो केवल सुरनाश के साथ न करके वैसे ही हो जाएगा या वो करके हो जाएगा, इस पर हम जो कल विचार करेंगे। ओके ठीक है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।